जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना। कभी मैं याद आऊं तो चले कौन मेरा एक तू ही था। सांसों से ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। नहीं जाना बुला करके, ये बातें तुम ही कहते थे। रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे। तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना। कभी मैं याद आऊँ तो चले आना, चले। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे। अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे। भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जा।